بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د دین اسلام عزت مند و مسلمانانو موحدین و ورنو او خویندو، رب العالمین په فضل او کرم سره منګه د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارکه لړۍ شروع کړې وا. تیرو درسونو کې دا خبره ذکر شو چې نبی علیه السلام باندې د دغه توحید دعوت کې بشمیر امتحانات راغلل، دغه رنګه صحابه کرامو باندې مختلف قسمه تکالیف راغلل، کړاوونه، مشقتونه، اثاراتونه او شهادتونه رامنځته شول، تر دې چې د مسلمانانو زنانم د دغه کفارو څخه خلاص نه شوې او سمیه رضی الله عنها اغیم په شهادت باندې ورسوله. زنیرا او نهدیه په شمول باندې دا نورې صحابیات چې وې دی تم قسمه قسم تعذیبونه ورکول کېدل، خو مسلمانانو د هر څه د توحید دپاره قبول کړل. بیا کله چې د کفارو خپل ټول زور استعمال کو، ټکنالوژي استعمال کړه، قوت استعمال کو، خو هیڅ قسم لاسته راوړنه نه لرله، اسلام مخې ډب نه کړله، توحید غږ خپ نه کړ، نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ونه نیوله، نو په دغه وخت کې د کفارو بل حرب را مخکې کړه. د سختۍ په ځای د نرمۍ نه کار واخستو، د جنگ په ځای د سولې خبره را مخکې کړه. دا کفار را ټول شول او د نبی علیه السلام کاکا ابو طالب ته راغلل او هغه ته ګیله وکړه، هغه ته نرمه خبره وکړه، د هغې په واسطې سره د نبی علیه السلام د دعوت مخه نیول وغوښتل. او تیر درس کې دا خبره موږ ذکر کړې وه چې دا د کفارو عادت دی، کلم چې دوی د زور د لارې نه د مسلمانانو خلاف کامیاب نه شي نو بیا د نرمۍ د لارې نه راځي، په ګوړه کې مسلمانانو او مجاهدینو موحدینو ته زار ورکوي. او تاریخ دا ثابته کړی ده چې دغه ګوړه کې زار ورکول دا د اسلام لپاره ډیر خطرناک ثابت شوی دی، کله د سولې په نوم باندې، کله د مذاکراتو په نوم باندې، کله د معاهداتو په نوم باندې، او کله داسې نورو ښایسته او خوشنما او دغه رنګ مزخرف نومونو باندې د مسلمانانو ملا باندې گزار کول غواړي. نو دا نن سبا چې کومې سولې دي د بین الملل قانون د لاندې، دا ټولې غیر شرعي دي چې تفصیل به وروسته راشي انشاءالله په خپل ځای کې بیا د دې سولې وضاحت کوو. خو نن سبا هم دا کفار لګیا دي مسلمانانو او اسلامي خلافت په مجاهدینو باندې ډیر کوشش کوي چې د سولې ته راځي کې عقیدوي او منهجي گزار ورته ورکي. کله د نفوس خبره را مخکې کوي چې دښمن کې نفوس کول خو جایز دي، ګوره صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام لیږلي وو، نو دا صحیح ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام هم لیږلي دي، د هغې ذکر به په خپل ځای کې راشي. خو هغه څنګه تلي وو؟ موقت تلي وو، صرف یو عملیاتو دپاره دښمن منځ ته ورننوتل، هغه ته گزار ورکول او بیرته راتلل. خو داسې چیرته نشته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څوک لیږلی او هغه دغه کفارو لښکر کې اوسیږي، د هغوی په نظام کې فعاله ونډه ولري، مسؤلیت ولري، کفر ته خدمت د اسلام په نس باندې ډیر کوي، نواقضو د اسلام کې اخته کیږي. که مسلمانانو ته 10% خدمت کوي خو بل خوا کفر ته 90% خدمت کوي، نو دغه وخت کې خو شریعت مطابق او د عقل سلیم مطابق دا کار ناروا دی او حرام دی او ناجایز دی. دغه شان د سولې خبرې دي چې کفار غواړي اسلامي خلافت هم بعد مرتدینو سره جوړ کړي، د دوی ترمنځ دشمنی ختمه کړي، د دوی ترمنځ دغه نفرت او عداوت په محبت سره بدل کړي، او دا هم د نورو تنظیمونو په سیر باندې په خپلو لاسونو کې واخلي. نو عزتمند مجاهدین ورونو، ځکه موږ په تاسو باندې غږ کوو چې دا د دښمن د سیسی دی، د دې په وړاندې باندې زیرک او هوښیار اوسیږئ. څوک دې تاسو په دغه دامونو کې خطا نه کړي، د سولې په نوم باندې، د نفوس په نوم باندې دا قصې ټولې خطرناکې دي. دا د مجاهدینو د گمراه کولو اول قدم او اوله پوړۍ ده. دغه قدم چې دې واخستو نو دویم به خامخا اخلي او بیا به آخر همدغه گمراهۍ بام ته رسیږي. نعوذ بالله من ذلك. واضح مثالونه موږ بیان کړي ولکه طالبان شو د غرنګ د نور مرتدین شو کچا د سولې خبره کړي ده نو د بین الملل قوانینو مطابق کړي ده او کچا نفوذي کار کړي ده نو آخر هم دغه نفوذیان بیا د استخباراتو خلک ګرځېدلی دي د ایس ای اعلیکار ګرځېدلی دي او مجاهدینو بیرته خپله وجلی دي دا تاریخ ثابته کړې ده نو هغه خطا موږ څنګه وکړو چې موږ ته بار بار چچل شوي دغه سوري ته موږ بیا ګوتې نه وردننه کوو نو الغرض عزتمندو مسلمانانو ورونو دا جهاد یو پاک عبادت دی یو سپېڅلی عبادت دی د رب العالمین نو دا به انسان نه ګنده کوي دا به انسان نه ککړی چې دغه عبادت کې د غیر الله طریقې را دننه کې یا د کفارو مفادات په دې کې ولټې او اسلام ته په دې کې خیر نه اسلام د بیخ پرې کیږي په دې وخت کې شریعت موږ او تاسو ته د هیڅ یو معاملې او هیڅ یو نرمۍ او د هیڅ یو خبرې منلو اجازت نه راکوي نو همدا د سولې حربا ابو جهل عتبا او د نورو اصلي کفارو اختیار کړه او نبی علیه الصلاة والسلام تیرا مخ کې کړه په نبی علیه السلام یې ولې نه قبلې سره د دې چې کلک حاجت ورته لري ملګرو د ځای کېدو خطره ده زنانې شهیدانې شوې په زنانو باندې مصیبتونه او تکلیفونه راغلل بیزتینې وشوې خو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام دلته دا سوله نه قبلی دا نرمي نه قبلی وروسته به راشي انشاءالله د مال او دولت وړاندیزې ورته وکړو د زنانو وړاندیزې ورته وکړو صرف دا یې ورته ویلې چې ته صرف خپل دا غږ بند کا نو دا اعتراض د بعضی خلکو بې ځای ده چې اسلامي خلافت په مجاهدینو باندې کوي چې دی هر خوا جنګ کوي او هیچا سره سوله نه کوي نو موږ ورته وایو چې نن سبا موږ د مرتدینو سره سوله ځکه نه کوو چې نبی علیه الصلاة والسلام دلته سوله رد کړې ده ځکه دارالکفر دی ملګري ټول دلته اوسیږي او دغه سولو سره دا مجاهدین د دغه کفارو لاس ته پرېوځي چې یو ځل دې کفارو دا مسلمانانو دا مجاهدین لاس ته کړو نو بیا دې امیران ګرځي امیران به هیڅ هم نشي کولی نو په خپل لاس باندې ملګري مرتدو نظامونو ته سپارل دا د مسلمانانو عمراو طریقه نه ده دا د شرعي حکم خلاف خبره ده دا هغه چا خبره ده چې هغه فقه الواقع بصیرت نه لري د شریعت څخه پوهه نه لري نظامي مهارت نه لري او یا هم دا انسان بیا غلط سړی وي او بیا مرتد سره سوله کول دا ځان ته بحث دی برابره خبره ده که زو شوکوي او کنه د دینه غیر وي خو راجحه خبره بیا هم دا ده چې مرتد سره سوله نشته بلکې مرتدین به مجاهدینو ته تسلیمي ورکوي نو دلته نبی علیه السلام دا مطالبه رد کړه او وروسته بیا هم دی اصلي کفارو سره بیرته سوله کوي ولې چې دا مسله به د مدینې یهودو او صلح حدیبیې په باس کې راشي انشاء الله الله عز وجل دې موږ او تاسو هلته په خیر سره ورورسوي خو دومره وه چې مدینه کې نبی علیه الصلاة والسلام خپل نظام و خپل تمکین و اصلي کافر په خپل کور کې و مسلمانانو سیمې نوې اشغال د مسلمانانو په عزتونو او ناموسونو باندې تیری نه کېدو قرآن کریم په ډزو باندې نه ویشتل کېدو د مسلمانانو انحراف صورتونه په مدینه کې نه و دا بندیزونه په مسلمانانو باندې نه و لګول شوي چې مدینه کې به تاسو زموږ په خوښه باندې قانون او نظام جوړوئ فلانی فلانی کافر ته هم په دې کې برخه ونډه ورکوئ نه نه هلته نظام او قانون د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د راوړې شریعت مطابق و مسلمانان د کفارو په لاسونو کې نه و الغرض دا روایت راغلی دی په المعجم الکبیر د طبراني او مسند ابي يعلى حسن لذاتي سند سره راوړی دی د نبی علیه السلام د کاکا زوی د علي رضی الله عنه مشر رور عقیل بن ابي طالب وی جاءت قريش الى ابي طالب فقالوا ان ابن اخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا فانهه عن ايذائنا وی قريش راغل او زما پلار یعنی ابو طالب ترا ټول شو ورته ویل استاد او راره چې کم دی دا زمنګ په مجلسونو کې او زمنګ په محفلونو کې موږ ته ډیر تکلیف او ضرر راکړي نو خیر د دارانه لګ بند کا گلی ورته شروع کړي ټول قصې ورته وکړي فقال لي يا عقيل ايتي محمدا فانطلبت اليه فاخرجته من كبس قال طلحه بيت صغير فجعل يطلب الفيء يمشي فيه من شده حر الرمضاء فاتيناهم دا عقیل وای چې ما ته ابو طالب ویلې خپل پلار راته ویلې چې عقیل ته لاړ شه او محمد علیه السلام راوله زه وی لاړم هغه مې د وړوکي کور نه راوویستو نو د غرمې وخت و ماسپخین وخت کې ګرمي وه په دې کې مې راوستو په لاره کې نبی علیه السلام په سوري کې راتلو ځکه نور ډېر تیز و ګرمایش ډېر زیات و موږ وی دلته راغلو نو قریش ټول ناستې دا کوټه ډکه ده مشران د قریشو راغلي دي ابو طالب سره یو ځای ناستې او د دې په انتظار دی چې اوس به نبی علیه الصلاة والسلام د توحید درسونه پریږدي دا دعوتونه به ختم شي دا صفا منهج او عقیده به ختم شي نو کله چې نبی علیه السلام راغی ابو طالب ورته وایي هغه ابو طالب چې د نبی علی سلام وړوکی استر کړی دی، ظاهری پالنه ول ابو طالب کړی ده، د خپل بچو نه ورته ډیره مینه ورکړی ده، ډیر احسانات ور سره کړی دي، او نبی علی سلام باندې ډیر زیات ګرانو، ته خپل پلار په سیر باندې عزت او قدر یې ولکو. نو قریشو ته خدا تعلق معلوم و چې نبی علی سلام او ابو طالب دا دواړه خپل منځ کې ډیر خواږه تعلقات لري، نو ځکه پوره اعتماد یې چې د ابو طالب خبره به نبی علی سلام چیرته گزار کی. ګوره دغه لارې پیدا کړه کنه، سوچ یې وکړه چې نبی علی سلام دعوت مخه نیولو دپاره موږ د کوم نفر نه کار اخیستلی شو. دغه نفر ورته ابو طالب ښکاره شو. دغه شان د کفار د مجاهدینو په صفونو کې هم سوچ کوي چې موږ خپل هدف ته رسېدو دپاره د څنګه خلکو نه استفاده کولی شو. هغه صفات او مشخصات واضحه کوي، د هغې نه پس بیا دغه شان خلک لټوي چې دا صفات په چا کې دي، دا د ضعف نقطه په چا کې ده. د هغې ضعف نقطې نه دغه مجاهد رانیسي او خپل دا زهر وته په یو نوم او په بل نوم باندې پیشکاری کوي، او دغه مجاهد بیا مخکې مجاهدینو کې دا تبلیغات کوي، دغه عقیدې او دغه منهج طرف ته دعوتونه کوي، کله شعوري او کله غیر شعوري. نو ځکه د ابو طالب انتخاب وکړو. دلته د ابو طالب د ضعف نقطه څه وه؟ ابو طالب د ضعف نقطه هم دا وه چې هغه هم د بوتانو عبادت کو، د هغه پلار او نیکم د دغه بوتانو عبادت کو، د دې بوتانو ته به سجدې لګولې، د دې بوتانو منجورانو. نو دې کفارو دې قریش ابو طالب ته ویل چې ګوره، زموږ او ستاسو د بوتانو بدی بیانوي، زموږ د مشرانو بدی بیانوي. نو ابو طالب په دې خبره باندې ذهن خلاص شو او دغه د ضعف نقطې نه دې کفارو راونیو. فقال ابو طالب ان بني عمك زعموا انك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم فانتهي عن ذلك. ابو طالب نبي عليه السلام ته خطاب وکړ، وای دا تر زامن دی راغلی دی او دی دا خبره کوي چې ته دی ته په خپلو مجلسونو کې تکلیف ورکې، نو دغه کار نه منع شه. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء فقال ما ترون هذا الشمس؟ قالوا نعم. قال ما انا باقدر ان ادع ذلك منكم ان تشعلوا منها شعله. اوس نبی علیہ السلام دسی نکی چیرا ابو طالب دے ددی خبر نہ نشم تیری دے، ما سره احسانات کړی دی، ما ته د پلار مین را کړی دا، ما سره د بچی پرنګ مین کړی دا، زی افغان او غم ته نیم پریخه سره د خبر نشم غرزولې. نه نه، دغه سړی ک ډیر محترم دی په نبی علیہ السلام باندې، کدا استازی، کدا پلاری، کدا خپلوانی، کدا بچی، کدا زنانی، کدا والده، یو که هر سو کی چه کل دا اغا خبر دا کتاب و سنت خلاف راغلا، نو سر دا احترام دا اغا خبر یو طرف تا کی خدل او عمل پا کتاب و سنت باندی کول. نن سبام دیر دسی خلق وی کنه، پول خپلوان، مور پلار، ورونه، دوستان، ملگری، شیخان، استازان دای کی نی؟ چې ګوره مشکلات دي، سختین دي، ستا د وجنه تکلیفونه کور تم پیخیږي او داسې کیږي او داسې کیږي، لہذا ته د نور د جهاد نه منع شه، دا جهاد پریږده، بس هغه تیر جهادونه دي الله رب العالمین قبول کا، بس څومره چې وو هغه دي وشو، او نور د ایمان د زړه شی دی، تا نه څوک ایمان نشي اخیستلی، او په دې حالاتو کې ګزاره وکړه. نو ابو طالب هم نبی علیه الصلاة والسلام ته همدغه خبره وکړه چې بچیا ای وراره، ګزاره وکړه د خلکو سره. وس دا مجاهد او دا مسلمان مخپل مور پلار تا، خپل استاد تا، خپل مشران تا څه جواب ورکي؟ راشده سیرت نه یاد کوي کنه؟ سیرت کې موږ او تاسو دا خبره ذکر شوی دی. نو نبی علی صلاتو و سلام خپل سترګې مبارک اسمان ته اوچت کړي او قریش ته ویل چې دا لمر ویني، هغه ورته ویل چې او موږ وینو. نو به ورته جواب ورکو، وای د دې د توحید دعوت نه منه کېدلو زما اختیار نشته، اگر که تاسو ما ته د لمر نه یو شغله راوړی بیا هم زدا کار نه پریدم. سبحان الله، دومره کلکه خبره ورته وکړه، زه خو په خپله خوښه باندې نه یم لګې، دا ماته الهي امر دی، ما باندې فرض دی، ما باندې لازم دی. نو نن سبا به مجاهد او نن سبا به مسلمان خپل مشرانو ته همدا جواب کوي، که چیرته جهاد حکم ساقط شوی بیا صحیح ده، په دلایلو سره ثابته کوي موږ ټول مجاهدین به دا جهاد پریدو، او که نه د جهاد حکم باقی وي، قتال فرض وي، قتال الهي امر وي، د مسلمانانو نصرت لازم وی او فرض وی، د کفارو په خلاف باندې جنگ کول لازم وی، اسلامي نظام نصرت واجب وی او لازم وی، نو بیا څنګه په قربان انسان کینی؟ بیا څنګه شاته شي؟ بیا څنګه وډاریږي؟ بیا څنګه سستی او نرمی نه ولي په خپل منهج او عقیده کې؟ نه، زما عزت مندرونو کلک جواب پکار دی چې بیا څوک د دې خبرې جرأت ونه کی، د دې خبرې تمه ونه کی، کمزه پتا کی و نو ګوري چې سبب بیا رجوع کوي او بلوس بیا رجوع کوي. قال ابو طالب ما كذب ابن اخي قط فرجعوا ابو طالب ویل چې زما دی وراره کله دروغ نه دی ویلی دا صادق انسان دی د چې کوم دعوه وکړه دا بالکل رښتینی ده او دا په خپل حزم او اراده باندې مضبوط ولاړ دی لہذا تاسو واپس یې وګرځئ ګوره عزت مند رونو نبی علیه الصلاه والسلام حق خبر وکړه رب العالمین پکې څومره برکت واچو ابو طالب تی خفه نشو چې ګوره وراره تازه وشرمولم خپل قوم ته دی ذلیل کړم او سپک دی راوستم او پاتې دی راوستم او کم دی راوستم نه نه بلکې اغم لا تړ کې دا ولې ځکه زمنګ او تاسو معاملات دا معنوي ده د رب العالمین په کومک سره دا جهادونه روان دي ظاهري اسباب دا به استعمالو خو اصل توجه به رب العالمین تک او هغه به زمنګ او تاسو نصرت کوي نو دا قریش او دا کفار سره ټیټی لاړل او ابو طالب د نبی علیه الصلاۃ والسلام ظاهري کومک وکړو او حقیقت کې رب العالمین نبی علیه السلام وساتو دا د نبی علیه السلام د جوړ جاړي او د مذاکرات او د سولې جواب وو نن خلافت هم دا موقف اختیار کړی دی نو د دین وروسته د کفارو د قریشو غصه نور هم زیاته شوه هغه نور هم زد کې راغلل چې نبی علیه السلام خو زمونږ هغه روغې خبره د جوړې خبره د سولې خبره د مذاکراتو خبره دای رد کړه دای خپل سپکاوی وګڼه چې مونږ خو ائتلاف کړی و ټول قومونه او ټول ملتونه راټول شوي او ټول ملګري ملتونه ورغلي وو ابو طالب په ذریعه سره هم نبی علیه السلام ته پیغام ورسو خو هغه زمونږ دا دعوت او دا بلنې رد کړه ان شاء الله پر اتلون کې درس کې دا موضوع نورم بیانو چې کله ابو طالب وفات کیږي دا کفار او دا ملګری ملتونه بیا راغلي دي هغه ته او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ورته شکایت کړی دی او دا غین ورسته بیا نبی علیه السلام ته د خوځو وړاندیز کړی دی د مال او دولت وړاندیز یو ته کړی دی د لس پیغلو او لسو باکرو زنانه وړاندیز ورته کړی دی د چوکۍ او د مشرۍ او د پاچاهۍ وړاندیز ورته کړی دی خو نبی علیه السلام دا نه دی منلی دا به انشاءالله پر اتلونکي درس کې بیان شي الله عز وجل دې موږ تاسو تر اخري سلګۍ پورې په حق او اسلام باندې ثابت قدمه پاتې کی آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لحن الصمود قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود نكسر الصلبان نردي نسلاح فاذ القرود دولة التوحيد تبقى